Za 1299 zł otrzymasz do pary smartwatch Huawei GT Sport za 539 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na Serwis Trójki, a w serwisie start kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy i relacja naszego reportera, który jest na konwencji. Konferencja w Monachium i apel sekretarza generalnego NATO o nieoddalanie się Europy i Stanów Zjednoczonych oraz zwycięstwo Piotra Żyły w skokach narciarskich na mamuciej skoczni w Bad Mittendorf. Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości i urzędujący prezydent zabrali głos podczas trwającej już drugą godzinę konwencji wyborczej Andrzeja Dudy. Na miejscu w warszawskiej hali Expo jest Przemysław Lis. Przemku, o czym mówili politycy? Mowa była o zmianach, jakie dokonały się w Polsce oraz o zadaniach, jakie stoją przed Zjednoczoną Prawicą. Prezydent Andrzej Duda przed swoim wystąpieniem długo witał się z politykami oraz sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. W swoim przemówieniu dziękował wszystkim Polakom za otrzymywane wsparcie. Wszystkim tym, którzy przychodzili i przychodzą na te spotkania ze mną, kiedy podróżuję po całym kraju i staram się odwiedzić wszystkie jego zakątki po to, żeby się właśnie spotkać z ludźmi, bo to jest główny cel. Po to, żeby być z moimi rodakami. W hali Expo głos zabrali także prezes PiS Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło oraz szef rządu Mateusz Morawiecki. Premier mówił o tym, że prezydent realnie przyczynił się do poprawy standardu życia w Polsce oraz wraz z rządem będzie tę misję kontynuował. On doskonale wie, że przed nami jeszcze długa droga, że mamy ambitne cele, że jeszcze dużo nam przyjdzie przezwyciężyć przeszkód, pójść pod górę, ale on ma do tego siłę, odwagę, determinację. W konwencji w stołecznej hali Expo bierze udział kilka tysięcy zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. To oficjalny początek kampanii Andrzeja Dudy przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 10 maja. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową formą oszustwa. Złodzieje podszywają się pod pracowników ministerstwa i w SMS-ach informują o rzekomym zadłużeniu podatkowym. Ostatnio przypadki takiej korespondencji pojawiły się na Warmii i Mazurach. Przestępcy usypiają czujność odbiorcy, bo do zapłaty są przeważnie niewielkie kwoty. Oszuści wywierają presję czasową, pisząc, że zadłużenie musi być spłacone do końca konkretnego terminu. W przeciwnym razie sprawa będzie kierowana do komornika. W wiadomości jest link przekierowujący do strony z płatnościami przelewem. Przestępcy chcą następnie wyłudzić kod weryfikujący aplikację mobilną albo podanie numeru PESEL. To umożliwia na przykład zaciąganie chwilówek. Ministerstwo zaznacza, że nie wysyła tego typu informacji. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. O nieoddalanie się Europy i Stanów Zjednoczonych apelował w Monachium sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Pośrednio odniósł się w ten sposób do wypowiedzi, które padły wczoraj na monachińskiej konferencji bezpieczeństwa. Między innymi szef MSZ-u Niemiec Heiko Maas apelował o stworzenie w Europie Unii Obronnej w obliczu, jak mówił, odwrócenia się Stanów Zjednoczonych od bezpieczeństwa Europy. W Monachium jest Karol Surówka. USA i Europa to dwie strony tego samego medalu, mówił w Monachium Jens Stoltenberg. Jego zdaniem w Sojuszu Północnoatlantyckim powinno być więcej Europy, ale nie powinna być to strategia tylko Europa. Każda próba oddalenia Europy od Stanów Zjednoczonych nie tylko osłabia więź transatlantycką, ale stwarza też zagrożenie powstania podziałów w samej Europie. Jens Stoltenberg przypomniał w tym kontekście o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na wschodzie Europy, m.in. w Polsce. Sekretarz generalny odniósł się również w Monachium do zaangażowania NATO w Afganistanie. Zapowiedział, że sojusz nie wycofuje się z tego regionu oraz że w tej chwili 16 tysięcy żołnierzy NATO szkoły siły afgańskie, by mogły walczyć z terroryzmem. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Piotr Żyła wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Bad Mittendorf. Drugie miejsce zajął Słoweniec Timi Zajc, a trzecie reprezentant Austrii Stefan Kraft. Polak skoczył 225,5 metra oraz 219,5 metra. W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze dwóch Polaków. Piąty był Dawid Kubacki, a siódmy Kamil Stoch. W serwisie jeszcze szósta edycja festiwalu Trójka Górom w Szklarskiej Porębie. W namiocie przy skwerze imienia radiowej Trójki można wziąć udział w warsztatach, spotkać się z dziennikarzami i zobaczyć, jak powstają nasze kultowe audycje. Dziś gościmy m.in. Piotra Franceskiego, Sambora Dudzińskiego, Organkę i Katarzynę Figurę.

África à frente de mim. Somos juntos e iguais, vermelho sangue. Não sinto mais melhor de ti. Mano a mano percebi, vermelho sangue. Olha, a rua sempre frente. Somos juntos e iguais, diz a todo gente. Ama e ama e ama e ama. Mana, mano, última movement. Última movement. On fait du saut comme papa, on barre pas cette fois et ça m'a bé. Yakar, on fait du saut comme papa, Yakar, on fait du saut comme papa, Yakar, on fait du saut comme papa, on barre pas cette fois et ça m'a bé. Kujashika kati katigiza, Kujashika kati katigiza, Kujashika kati katigiza. Dans la zip, les abisson abisson, Tokyo faze, Tokotika yo ma bé. Je me réveille à les sons de la zik et du blow, veille à les sons de la zik et du blow, et du blow. Ultima Movement i Batuki. Jak tutaj siedzieć? To może od razu pobiegnę, ale powiem tylko, że jeszcze w tej godzinie przemierzymy teatry. Spotkamy się też z dosyć urokliwym islandzkim muzykiem, ale to wszystko później. Tradycyjnie drugą godzinę zaczynamy od telefonów. W telefonicznym skrócie. Dzień dobry, Michał Grus z Teatru Improkracja z Wrocławia. Zapraszam dziś na pierwszy spektakl z cyklu Mów coś śpiewa. Jest to produkcja Teatru Muzycznego Kapitol i Improkracji i zapraszam już dzisiaj do Wrocławia, do Kapitolu. Zaczynamy bardzo ciekawy, interesujący cykl, też wydaje mi się unikatowy tutaj na skalę kraju nawet, bo łączymy Teatr Muzyczny Kapitol i nasz Teatr Improwizacji w jeden spektakl, właściwie cykl spektakli, gdzie inspiracją do improwizacji, które będziemy robić, czyli scen rozpoczętych, tworzonych i kończonych na żywo na oczach publiczności, będą piosenki, musicalowe, teksty aktorów, którzy właśnie będą z nami występowali i przygotowali je wcześniej, a także wspólne tworzenie scen czyli improwizatorów Improkracji oraz aktorów Kapitolu. Myślę, że to będzie bardzo interesujące i ciekawe, bo też połączy bardzo ciekawe rzeczy, czyli taki ten rozmach musicalowy i te utwory, które wszyscy widzowie Kapitolu znają, z czymś zupełnie jakby nieznanym, no bo nigdy wcześniej nie widziano tych improwizacji. Każdy spektakl, który będziemy grali raz w miesiącu właściwie na scenie w Kapitolu, będzie unikatowy, bo nie zagrany nigdy wcześniej, ani nigdy już później. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową www.improkracja.pl. Informacje na temat naszego cyklu Mów coś, śpiewaj można przeczytać na stronie Kapitolu oraz w naszych mediach społecznościowych, też jak wpiszą Państwo Improkracja, też się gdzieś wyświetlimy i będzie można nas przeczytać, usłyszeć i dowiedzieć się czegoś fajnego. Joanna Kurkiewicz, Instytut Designu w Kielcach. W Instytucie Designu będziemy mieli okazję zobaczyć dwie wystawy poświęcone polskiemu rzemiosłu. Młodym polskim twórcom, którzy zajęli się profesjami uważanymi generalnie za zawody ginące, na przykład pracującymi z drewnem, stolarzami, kaletnikami, improwizatorami, tkaczami. I to wszystko za sprawą wystawy Robić Rzeczy, prezentującej różne warsztaty rzemieślnicze oraz produkty twórców zgromadzonych w ramach Stowarzyszenia Nów Nowe Rzemiosło. Będą to dwie wystawy, Robić Rzeczy będzie główną ekspozycją, a towarzyszyć jej będzie projekt fotograficzny przygotowany przez projekt pracownię, grupę entuzjastów zajmującym się współcześnie rzemiosłem, ciekawych tego, jak pracują polscy rzemieślnicy. Grupa fotografów, która stworzyła w sumie zbiór 24 zdjęć. I tutaj mamy na ich fotografiach profesje raczej znane, jak na przykład ceramików, ale też tak nietypowe jak produkcja ręcznie wyrabianych marmurów. Zapraszamy do Instytutu Designu. Wystawy poświęcone polskiemu rzemiosłu do zobaczenia do 17 maja 2020 roku. W Kielcach Galeria Główna. Joanna Mielech, Galeria BWA w Jeleniej Górze. Po raz pierwszy chyba od 40 lat Galeria BWA w Jeleniej Górze pokazuje prace dziecięco-młodzieżowe. Są to fotografie, które wykonał młody chłopiec, kiedy miał 9-16 lat i okiem rasowego fotoreportera obserwuje świat wokół siebie. Młodzieńcze zabawy kolegów, pokazuje skoki przez rzekę, ekwilibrystyki młodziutkich chłopców, którzy spędzają czas głównie na świeżym powietrzu. Marek Szyryk, bo to o nim mowa, to on jest tym chłopcem, musiał być niezwykły od samego początku. Miał przeczucie konieczności utrwalania swojego dziecięcego świata, a wszyscy wiemy, jak to dzieciństwo jest dla nas ważne, dla całego przyszłego życia. Ale skąd ten chłopiec wiedział, że to dzieciństwo własne należy dokumentować w taki sposób, nie wiadomo. W każdym razie ten młody chłopiec stał się dzisiaj wykładowcą w łódzkiej filmówki, jest doktorem habilitowanym, profesorem właśnie w dziedzinie fotografii i powrócił do tych starych fotografii z dzieciństwa, bo zauważył, że to świetne obrazy, które w uniwersalny sposób opowiadają o idei zabawy, o radości, o przemijaniu i o pięknie życia. Marek Szyryk ogłosił w mediach społecznościowych taki apel o zdjęcia z dzieciństwa przeróżnych osób. I rzeczywiście wiele z nich odpowiedziało na to zapytanie, więc fotografie współczesnych dzisiaj zdarza się, że nawet artystów czy studentów Marka Szyryka będzie brało udział w tej wystawie ze swoimi fotografiami. Będą też instalacje. Marek Szyryk zaaranżuje tutaj taki symboliczny pokoik dzieciństwa, więc łączy tutaj kilka wątków i prawdziwą fotografię czarno-białą i instalację, nowoczesny sposób już postrzegania rzeczywistości w przeszłości, także myślę, że będzie kapitalny. No pewnie, sprawdźmy. Pomknęliśmy w telefonicznym skrócie, to nasze telefoniczne propozycje. Wrocław i Teatr Kapitol, Kielce, Instytut Designu, no i BWA Jelenia Góra. A teraz Fols. Cassius i Falls. A teraz zmienimy nieco temat i do teatrów powędrujemy z Janem Niebudkiem. Dziś będziemy w Warszawie, w Teatrze Narodowym w weekend premierowo Wojcek Georga Bichnera. Sztandarowy tekst niemieckiego romantyzmu, czytany bywa jak kryminalna historia morderstwa lub częściej jak metafora kondycji człowieka. Na narodowej scenie wystawia go Piotr Cieplak, główną rolę powierzył w spektaklu Cezaremu Kosińskiemu, a na scenie także m.in. Zuzanna Szapożnikow i Jerzy Radziwiłłowicz. Z Teatru Narodowego przenosimy się na Ochotę. W Teatrze Ochoty od wczoraj można oglądać adaptację Solaris, najbardziej znana, pełna psychologicznej głębi powieść Stanisława Lema, mówiąca m.in. o konfrontacji z własną podświadomością. Wystawiana była już w teatrze i w kinie, m.in. przez Tarkowskiego i przez George'a Clooney'a. Twórcy spektaklu warszawskiego Witold Mrozek, dramaturg, i Klaudia Hartung-Wójciak, reżyserka. Oczywiście wychodzimy od Lema i myślę, że dużo Lema, wyjątkowo dużo zostało, ale sięgamy tak naprawdę do estetyki fantastyki z lat 60., 70. czy 80. i też przeglądamy takie archiwum wyobrażeń o przyszłości, w przeszłości. Dlatego też określamy ten spektakl jako retrofuturystyczny i zastanawiamy się, co są w stanie nam opowiedzieć o rzeczywistości teraz i też na ile są jakimś archiwum domagającym się aktualizacji, co możemy stamtąd brać i realizować teraz. I myślimy, że tak przeglądając to archiwum, że rzeczywiście dawne wizje przyszłości coś opowiadają o społeczeństwie wtedy i teraz. Sam tekst Lema ma też w sobie, jeżeli na niego się spojrzy troszeczkę inaczej, czasami bardziej dosłownie, ma w sobie bardzo dużo i romansowości, i jest taką trochę telenowelą. Monika Frajczyk. Kiedy te sensy są faktycznie podbijane poprzez pewne zabiegi, czy choreograficzne, tutaj pracujemy z Magdą Przybysz, czy właśnie za pomocą estetyki, jaka jest dobrana do spektaklu, to faktycznie ten komizm wychodzi. Też jest to duże ryzyko, trzeba z nim uważać, bo okazuje się, że tam jest taka przestrzeń w ogóle w tym, co Lem pisał, na właśnie jakieś elementy komiczne, że jest to dla nas dużym zadaniem powstrzymać się i nieść to za bardzo, żeby się nie okazało, że Lem napisał farsę, bo tak faktycznie nie było. To, jak myślimy dramaturgicznie, nie opiera się tylko na tekście, to jest jedno, ale dramaturgia pod kątem muzyczności spektaklu, czyli rzeczywiście są to takie przerobiona muzyka syntetyczna, mugowa, elektroniczna, czy te sprzęty, które tutaj mamy, czyli właśnie stare unitry, Meritum, pojawi się również Robbie Junior, czy piesek z doktora Who, K9. One wszystkie jakoś znaczą i rzeczywiście staramy się też wydobyć to, co znaczą, więc dramaturgia odbywa się gdzie indziej. W muzyce, w scenografii i w ruchu także. Scena pełna jest tu nowoczesności w wersji retro, a absurdu całości przydają jeszcze kostiumy. To wszystko dzieło Hanki Podrazy, a Solaris zobaczyć można w Teatrze Ochoty. Studio Teatr Galeria zaprasza tymczasem na Biesy VR, a zatem będzie można wejść w adaptację słynnej powieści Dostojewskiego, będącą zapowiedzią totalitaryzmów, i oglądać aktorów z perspektywy Szygalewa, uznawanego za mózga totalitarnego systemu w świecie wykreowanym przez Dostojewskiego. W obsadzie aktorzy, którzy wcześniej zagrali w bardziej tradycyjnym wystawieniu tego tekstu, m.in. Irena Jun, Robert Wasiewicz i Tomasz Nosiński. A na koniec jeszcze, skoro mowa o wirtualnej rzeczywistości, słowo o premierze z ubiegłego tygodnia. Krzysztof Garbaczewski w Teatrze Powszechnym pokazał Boską Komedię. To dwugodzinne zdarzenie teatralne, korzystające także właśnie z wirtualnej rzeczywistości, stanowiące w zasadzie niekończącą się, pulsującą światłem, różnorodnymi rytmami, hip-hopowymi monologami, wsysającą widza instalację, przesuwającą granice teatru bardzo daleko. Dla części widzów na pewno za daleko, ale wciąż bardzo intrygującą. Aż chciałoby się założyć okulary VR i wniknąć w przestrzeń, którą stworzyła tam Aleksandra Wasilkowska. Boską Komedię oglądać można w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Aż chciałoby się pójść do teatru. Jeżeli ktoś nie zapamiętał, to wszystkie namiary na stronie Polskiego Radia Trójki, tam jest zakładka Radiowy Dom Kultury, albo po prostu można nas znaleźć przez profil facebookowy. Nazywa się bardzo prosto Radiowy Dom Kultury. It's all relative, right? One thought, many thinkers, one flame, many cinders, one view, many windows. Love in a time without sacrifice. We want what we want, and what's more, we deserve it. We run around panicking, nervous, thinking, oh, could this be the one man, they're perfect?

Our first mate is the finest, and he's anybody's mate. In fact, I never found a finer mate to date. And we just roll with fate. Now we might hang with pirates, we might walk the plank. The people we meet are priceless, and they're just like us. And we just gotta be who we are, who we are, who we are. And I am who we are. Cause time passes slow on this river where we flow. That's the way that we wanna go. I said time passes slow on this river where we flow. That's the way. Outer Nights to jednocześnie premiera w Radiowym Domu Kultury, piosenki, która, no, myślę, jest super fajna. Ragnar Olafsson to jest sprawca tego całego zamieszania. Potrafi czarować dźwiękiem i głosem, jak mogliśmy się przekonać. A Outer Nights zapowiada drugi album Islandczyka. Jeżeli ktoś chciałby, złapał się w tę sieć muzyczną Ragnara i chciałby posłuchać go na koncercie, to szansa jest niebywała, właściwie mnogość szans, ponieważ dzisiaj Ragnar jest w Gdyni, jutro w Bydgoszczy, pojutrze w Toruniu, po pojutrze w Wierzbówce koło Parczewa. Jego trasa jest zresztą bardzo rozległa i śmiało można ją sprawdzać na stronie artysty, albo wrzucając wyszukiwarkę Borówka Music. Tam także wszystkie namiary. No ale co na to wszystko, Michał Margański? Gdy kolor staje się powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. Powietrzem. To tytuł wystawy obrazów Aleksandry Jachtomy. O szczególną uwagę proszę dziś miłośników z jednej strony geometrii, a z drugiej delikatności i ambientowej przestrzeni wylewającej się z płócien. Płócien artystki mającej spory wpływ na zjawisko określane mianem monochromatyzmu w sztuce współczesnej. Mamy przed sobą monochromatyczny obraz, niezwykle subtelny. Wszystkie obrazy Aleksandry Jachtomy są niesamowicie subtelne, delikatne i one wymagają naszego zaangażowania. My dopiero przyglądając się, wpatrując się, pracując z tym obrazem, odsłaniamy te subtelności, widzimy właśnie jak kolory, które w pierwszym momencie wydawały się jednolite, one się zmieniają, przechodzą, gdzie światło właśnie staje się podmiotem i z nami jest jakby konstytuowane w tym obrazie. Gdy kolor staje się powietrzem. Powietrzem. Jak rozumieć ten tytuł? W zeszłym roku poprosiła mnie o współpracę pani Anna Zakrzewska, która robiła cykl programów telewizyjnych o artystach, którzy już mają pewne spełnienie artystyczne, a nie dość są spopularyzowani. Oczywiście tutaj zasada jest trochę elastyczna, dlatego że no trudno powiedzieć, kto jest dość, a kto nie dość spopularyzowany. Czy Stefan Gierowski, czy Aleksandra Jachtoma. W ogóle w Polsce z popularnością sztuk pięknych jest to sprawa dosyć trudna. Oczywiście w środowisku są to nazwiska bardzo dobrze znane i twórczość bardzo dobrze znana, ale szersza publiczność lepiej zna nazwiska piłkarzy i polityków. Mamy zatem doskonałą okazję, aby nadrobić zaległości i przy pomocy wystawy Gdy kolor staje się powietrzem, przywołać postać samej Aleksandry Jachtomy. Artystka należąca do takiej formuły, którą zwykliśmy nazywać klasyką współczesności. Karierę zaczęła właściwie w latach 60. Współpracowała z grupą Reconnaissance, którą właściwie współtworzyła. Grupa miała stosunkowo krótki żywot i dwie istotne wystawy. Jedną, kiedy powstała w 64 roku i drugą rocznicową w 94 roku w Zachęcie. O twórczości Aleksandry Jachtomy opowiada Stefan Szydłowski, właściciel galerii, w której prezentowana jest wystawa, i współpracownik, przyjaciel Aleksandry Jachtomy. Żeby lepiej zrozumieć jej zamierzenia artystyczne, to chciałoby się powiedzieć, cytując Wittgensteina, że właśnie ten zna się na kolorze, kto pracuje kolorem, prawda? On w ten sposób próbował zaprotestować wszelkim spekulacjom takim metafizycznym nad istotą koloru, że tutaj kolor nie ma takiej istoty, prawda, którą można byłoby uchwycić, to kolory się tworzą. Istotna w postrzeganiu sztuki Aleksandry Jachtomy jest geometria. Tutaj możemy powiedzieć o sposobie recepcji twórczości Aleksandry Jachtomy. Ona może sama nie myślała o geometrii w jakiś sposób zadaniowy, że może coś stworzyć czy skorzystać z geometrii, raczej podświadomie. Jednym z jej idoli był Della Francesca, wzór postawy geometrycznej, i to w jakiś sposób na pewno, jeżeli nieświadomie, to na podświadomość artystki wpływała. Także była wielokrotnie gościem plenerów, gdzie tematem zasadniczym był język geometrii w sztuce współczesnej. Brała udział w wystawach poplenerowych w Muzeum w Chełmie, ale także we wszystkich innych wystawach przygotowanych przez to środowisko. Warto wspomnieć, że istotnymi osobami dla jej rozwoju, dla jej myślenia o sztuce i obecności w sztuce był poeta i znawca i popularyzator polskiej awangardy Julian Przyboś, którego poznała stosunkowo wcześnie i zaprzyjaźniła się z nim, z jego żoną i z jego córką, Utą Przyboś, z którą w dalszym ciągu podtrzymuje kontakty. I właśnie dzięki Przybosiowi także znajomość z Henrykiem Starzewskim, co było niesłychanie ważne, dlatego że Starzewski był wzorem artysty niezależnego i artysty, który łączył wspaniałe tradycje malarstwa współczesnego i to, co robiono w latach 60., 70., był wzorem postawy i niezależnej twórczości. Także to było niesłychanie istotne dla Aleksandry Jachtomy. Gdy kolor staje się powietrzem. Na prezentowanej wystawie zobaczą Państwo przestrzenne i geometryczne malarstwo naszej dzisiejszej bohaterki. Ale bardzo ważnym atutem tej ekspozycji jest przede wszystkim możliwość zapoznania się z twórczością Aleksandry Jachtomy. Ekspozycję można zobaczyć w Galerii Szydłowski w Warszawie przy Wspólnej 53. Kolor. Nic z tego. Nikt tak nie potrafi jak Michał Margański. Gdyby kogoś zainteresowała ta wystawa, to zapraszam bardzo serdecznie w imieniu swoim Michała. Aleksandra Jachtoma, Gdy kolor staje się powietrzem, to w Galerii Szydłowski w Warszawie. Hold on. Hold on, śpiewa do nas Little Dragon, a my prawie dobijamy do brzegu, prawie, bo jeszcze Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Trójkowy chuligan literacki przenosi się na Dolny Śląsk. Maciek Bielawski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Bianko i inne opowiadania. Tych opowiadań jest trochę zebranych w jednym tomie. Dzisiaj opowiadanie to nie jest chyba najpopularniejsza forma obcowania pisarza z własną materią. Każdy chce chyba napisać powieść, najlepiej taką grubą, gdzieś 700-800 stron. Tak, to prawda. Myślę też, że tak wygląda chyba rynek w tej chwili, że czytelnicy, jak już muszą wydać te 30-40 zł na książkę, to chcieliby z nią spędzić dużo więcej czasu niż właśnie z opowiadaniami, ale na przykład ja do opowiadań, do nawet cięższych niż dr Bianko, wracam wielokrotnie, ponieważ jest to taka forma, którą się szybko czyta, ale ona długo zostaje w czytelniku. Chwilkę porozmawiajmy o tej formie. Zaczynając od języka, należy pan na pewno do tych autorów opowiadań, którzy sobie biorą za cel, za punkt honoru język raczej suchy, realistyczny, wiernie opisujący, bez zbędnej próby wartościowania, bo resztę pokaże sama rzeczywistość. Piszę tak, jak mówię, czyli to moje pisanie jest takim bezpośrednim chyba przeniesieniem tej narracji codziennej. Oczywiście sama forma opowiadania wymaga takiego dopracowania już poszczególnych zdań. Natomiast faktycznie jest to język prosty, zdania są niezbyt rozbudowane, zwykle są to zdania pojedyncze. Myślę, że takim bezpośrednim patronem mojego pisania jest właśnie Marek Nowakowski. To, co panu na pewno łączy, to materia miejska i to, jak człowiek się w niej znajduje, realistyczny sposób myślenia, próba zrozumienia obywatela miasta, tak? Tak, takiego obywatela, który jest na wyciągnięcie ręki. Sąsiada, mówiąc w cudzysłowie, szarego człowieka, który pozornie niczym się nie wyróżnia, gdzieś tam nam na co dzień przemyka bocznymi uliczkami, prawie przy ścianie, kamienic. No i tacy bohaterowie mnie interesują, bo ja głównie takich ludzi po prostu na swojej drodze spotykam. Ale to chyba pewne proste, podstawowe relacje, które umykają wtedy, kiedy budujemy wielką narrację. Przyjaciel, przyjaciel, syn, matka. Ta wielka literatura, która niby rozkłada na czynniki pierwsze rzeczywistości, często jest bezradna wobec tych najprostszych relacji międzyludzkich. Być może tak, oczywiście no też jakby tutaj nie umniejszajmy wielkiej literatury, no bo i tam są te wszystkie... Powiadanie też jest wielką literaturą, mówimy o... Tak. Ale nie tworzy wielkiej narracji. Tak, no nie tworzy wielkiej narracji, są to takie historie bardzo często hermetyczne, dziejące się gdzieś tu i teraz, w obrębie jednego miejsca, na bardzo małym wycinku czasowym, no i to już determinuje nam spojrzenie na tych bohaterów. Wydaje mi się, że właśnie na tych kilku stronach autor musi dokonać takiej bardzo dogłębnej wiwisekcji swoich bohaterów, jednocześnie zostawiając czytelnika z takim, no jak to się mówi, niedopowiedzeniem na koniec. I te cechy gatunku, które poznawali i poznają do dzisiaj uczniowie szkół podstawowych i średnich, kiedy uczą się gatunku, jakim jest nowela. Jedną z tych cech gatunku jest właśnie to niedomknięcie, niedopowiedzenie, pozostawienie otwartej drogi. To jest aktualne. Ja myślę, że każde dobre dzieło literackie czy filmowe powinno zawierać w sobie niedopowiedzenie, no bo jeżeli coś jest wyłożone kawa na ławy, no to w tym momencie może być atrakcyjne przy tym pierwszym podejściu, że powiedzmy fajnie się czyta, tylko że nic nie zostaje. To, że forma jest krótka i sobie z nią radzimy w tym procesie czytelniczym w pół godziny, w godzinę czy w półtorej, to nie znaczy, że ona jest przez tą swoją krótkość wyczerpywalna. Dobry tekst, dobre opowiadanie gdzieś tam w nas zostaje, ciągle każe sobie zadawać pytania. Który z pańskich bohaterów jest panu najbliższy? Najbliższy w takim sensie, że intryguje pana najbardziej, też ma pan wobec niego najwięcej takiej literackiej czułości. Wydaje mi się, że chyba bohater Koziołka, czyli ostatniego opowiadania, które zastaje czytelnika w sytuacji, kiedy nagle cały świat pozornie przewidywalny zaczyna się walić, no i dzieje się tam coś, co można nazwać po prostu wojną, jakąś okupacją nagłą, coś, co spada deus ex machina po prostu na tą całą rodzinę, zastaje ich w nocy podczas snu, no i okazuje się, że trzeba uciekać, mówiąc najkrócej. No i ten bohater jest mi najbliższy, no bo sam jestem ojcem rodziny, mam żonę, dwie córki i taką sytuację właśnie starałem sobie zwizualizować, jak to jest, kiedy jeszcze poprzedniego wieczoru zastanawialiśmy się, co zrobić na śniadanie, czy wszystkie produkty są w lodówce, czy córka jest, powiedzmy, zarejestrowana do lekarza, bo choruje, a tutaj nagle się okazuje, że te wszystkie rzeczy stają się nieistotne, no bo po prostu trzeba uciekać, o, w ten sposób. Mhm. I to opowiadanie właśnie oparte na takich trzech pętlach, no bo to powraca jak taki, powiedzmy, koszmar, znalazło się na końcu, bo tworzy klamrę z drugim opowiadaniem, które z kolei otwiera tom i również z tym bohaterem w jakiś tam sposób mógłbym się mocno identyfikować, czyli ojciec rodziny, który nagle zostaje po prostu sam i co z tym czasem zrobić. Można powiedzieć, że to są ci sami bohaterowie. Bohaterowie, o których czule i troskliwie myśli Maciek Bielawski w tomie swoich opowiadań Doktor Bianko. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękujemy i my. To wszystko w dzisiejszym Radiowym Domu Kultury. Chyba czas na napisy końcowe. Agnieszka Opszańska, Elżbieta Malinowska, Agnieszka Szydłowska, Jan Niebudek, Michał Margański. Mówimy do usłyszenia za tydzień, a ostatnie sekundy czy minuty spędzimy z ptakami.